dla ziomków, którzy kiedyś byli ze mną. Zero urazy za stare czasy, ziom, na pewno. Jeśli się zastanawiasz, czy zadzwonić, no to dzwoń, ziom. Hordy mord poustawiane non stop. Jebie mnie opinia prostaków, każdy zgromadzony przy klatce. Uważaj na kompanów, reala, zauważ, co się wokół ciebie dzieje. Wciąganie kredy szkolnej zamiast fety to nie przywileje dobrego gościa. Alamusa czy szumowiny, my tu drwimy i szydzimy. Pokój masz u siebie w domu, więc go zostaw otwarty na stałe. Nikt nic nie znajdzie, rodzina nie lubi wchodzić, nie ma przejścia. Asymiluje się z lokalnymi narkomanami i nie tylko. Wilanów ponad wszystko. Z innej bajki to nagranie, nieco staroszkolne. Futurystyczny powrót, a więc ciągły comeback. Przemijanie to jest udział w niezłym filmie. Płacisz za to cenę najwyższą, czyli życie. Wchodzę na mikrofon, super hard. Wchodzę na mikrofon, super hard. Wchodzę na mikrofon, super hard. Ale refren cię rozjebał, mordziate. Absolutnie się nie spodziewałeś, dlatego wiem, ile moje słowa są warte. Tatuowali sobie wersety na przedramieniach, teraz ich nie ma. Proza życia dopadła, chociaż moim zdaniem byli już skończeni w podstawówki ławkach. Stado owiec, bez zbędnego ubliżania, że baran po prostu klapki na oczach w nocy i za dnia. Zero kontroli, samokontroli, zero poczucia, że możemy coś zrobić. Jakichś wyższych wartości, ubabrany po uszy od tego gówna. Jedna wielka chujnia w pizdu. Tylu, ilu było, tylu poszło z tyłu. Tyle wiedzą, że nie mogą rozprostować do końca się. Więc nieważne, czy masz lat 15 czy 41, twoim miejscem nie jest Eden. Wchodzę na mikrofon, super hard. Wchodzę na mikrofon, super hard. Wchodzę na mikrofon, super hard. Moje zainteresowanie to nie jest taka prosta sprawa. Od nas dla was hip-hop, party, rap, zabawa. Rap składać, rap z kamla. Udałem mówić, już jest git, gitara, full zajawa. A kiedy umrę, czy tak jak teraz, będę w podziemiu, czy też może pójdę w górę? I czy będą moi ludzie, gdzie będziemy wspólnie? Czy otchłań od ludzi i paskudnie? Wiertarką nie wiercę, jak mój człowiek, ojciec laga styl. Jestem też na mini wkręcie. Zjadłem coś dobrego, ale nie jak brada Lipshank. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi? Ty nie wiesz, o co chodzi? Ty będziesz wiedział kiedykolwiek, o co chodzi. To nie to żart o twojej starej, o twoim starym seksmisie, człowieku. Yo. Ja, to co teraz słyszysz, to jest Ośka i kompilacja numer 3. Gówno jest przepiękne, lepsze niż instrumentalny DJ Shadow. Grudzień 2021, Ośka na majku. Hajk, Safi, Lafikus. Hajk, Safi, Lafikus.